Om vi ska nämna några ord om bakgrunden så det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt mångskiftande. Framförallt så hade vi problemen med, eller man såg att det var ett problem med invandringen till städerna. Den begynnande industrialismen, och det här drabbade landsbygden. Ett annat problem man hade, det var emigrationen som hade varit väldigt omfattande. Och i slutet på 1800-talet så var det en ny våg. För att möta det här så arbetade hushållningssällskapen väldigt energiskt på att försöka att utbilda landsbygdens kvinnor framförallt. Och så kvinnor var en viktig målgrupp. Och det andra syftet var som sagt att försöka ha kvar folket i Sverige. Det var flera föreningar och institutioner som hade bildats på 1800-talet. Vi kan nämna Skansen, Nordiska museet. Och det är sådana här bevarande institutioner. Det gällde att hålla kvar lite av minnet av den gamla kulturen. Sen har vi andra typer som Handarbetets vänner. Och vi hade en etnolog och konstnär i Stockholm. Han var skåning från början, men han hette Nils Månsson Mandelgren. Och han grundade en söndagsritsskola för hantverkare, och det blev så småningom Konstfack. Det var många föreningar utav den typen som bildades. Och då får man säga, vad fanns det då för förutsättningar på landsbygden? Ja, åtminstone här i Siljansdalen så var det ett, eller hela Siljansområdet ska vi säga, så fanns det ett enastående kunnande om textil. Kvinnorna vävde i ylle och lin. Bandvävning var utvecklat och man var mycket duktig i broderi. Sen fanns det skinnberedning och skinnsömnad. Och man hade praktiska kunskaper hur man behandlar järn och trä och näver och andra. Koppar naturligtvis, korgar i rot och spån. Det var alltså vardagsnödvändigheter man sysslar med. Och det framställdes på den egna gården och i den egna byn. Varje by i princip hade en smedja. En väldigt viktig sak att komma ihåg också, det är herrarbetsvandringarna ner till Mälardalen. De arbetade där på somrarna, i byggen, trädgårdar och så vidare. Och sen vandrar man hem på hösten. Hemma i byn skötte kvinnorna i stor utsträckning gården. Och det förklarar en del till varför kvinnorna har alltid haft en så stark ställning här i Siljansbygden. Men därifrån så hämtar man impulser och man hämtade kunskaper. Man studerade målningar när man var i slotten. Man lärde sig framförallt att uppskatta den egna friheten. Man var inte bunden till någon gods eller till något större företagsverksamhet, utan man var sin egen, man hade sin egen gård och så vidare. Det där i sin tur också, den här egenartade kulturen, gjorde att de allra första turisterna, redan på 1700-talet hade de sökt sig hit upp till Siljansdalen. Men framförallt så kom de på 1800-talet. Det var också en rörelse då att man försökte hitta Sveriges hjärta som man hade föreställt sig fanns här. Det, ska jag säga, agrara livet, stillheten, det mer långsamma tempot på landsbygden. Och det gjorde att turismen började få ganska stor volym redan på 1800-talet. Sen ökade den med ångbåtstrafiken. Vi fick järnvägen i början på 1900-talet. Och man förbättrade också vägarna. Vi får komma ihåg också att man måste se den här bron 1925 över Dalälven här. Det är inte minst ett sätt att få bättre kommunikationer också ner mot södra delarna av Dalarna. Sen har vi en annan rörelse som vi inte ska glömma bort. Och det är det att från 1800-talets mitt så sökte sig många författare och konstnärer hit upp. Eller till väst, västkusten eller längre upp mot Norrland. De hade studerat i Tyskland och Frankrike. Och nu så hade de upptäckt den svenska landsbygden, det nordiska ljuset. Och man flyttade då hit bland annat och till Värmland. Stockholms skärgård är naturligtvis ett viktigt mål också att komma ihåg. En av dem som kom ganska sent för övrigt, det var Gustav Ankarcrona. Han var född i Huskvarna 1869. Han var utbildad i Tyskland. Och över hela hans produktion, han var målare, så är det ett nationalromantiskt skimmer. Han målar mycket karoliner, alltså Karl den XII:s soldater. Han hade hästen som ett favoritmotiv. Och han var dessutom en mycket god skribent. Han var en god talare och en ytterst charmerande person. Han fångades utav den här kulturen. Och det visade sig att det skulle bli hans livsverk. Det han såg, det var alltså småbondekulturen, hantverket. Och den lilla skalan betydde väldigt mycket för honom. Och byarna, bystrukturen. Och han var den första som verkligen upptäckte värdet i dalmålningarna. Så man kan säga att han inrättade sitt liv som en sorts räddare utav en försvinnande småbondekultur. Och han skrev, han hade en egen tidning, den gick inte så bra, men i vart fall, han skrev åtskilliga saker. Och bland annat så var han ofta engagerad att skriva deviser. Korta uttalanden eller ska jag säga, formuleringar som berättade någonting om så här, samhällssynen. Bland annat så, ett par stycken sådana kan jag väl nämna. Ur forntidsgrund ska framtid spira. Eller som arvet från fädren vi vårda ska framtiden börda vårt verk. Och jag kände ju också devisen över målet i Mora, i fäders spår för framtidssegrar. Det typiska är där att han alltid griper tillbaka på det gamla. Det är på den gamla grunden vi ska bygga, och han hade en mycket stark känsla för att just det här äldre var utvecklingsbart. Han är inte en reaktionär som ser tillbaka, utan han är en person som vill ta tillvara de erfarenheter man har i formgivning, i skala, i tekniker, och det vill han bygga ny kultur på. Vi ska fördjupa oss lite grann i Ankarcrona och hans insatser, för att de är så grundläggande. Så man kan säga att Ankarcronas skugga kastar över hela hemslöjdens tid här i Leksand. Och han är en av de mest betydelsefulla gestalterna för utvecklingen av hela Leksand. Han samlade 1904 en grupp och de byggde upp en utställning. Och alldeles omedelbart när den var slut, det var en sommarutställning, då samlades man och bildade Leksands hemslöjdsförening. Han byggde sig en timmerborg kan man säga på Holen i Tällberg, det var omkring 1910. Och han bildade Dalarnas hembygdsförbund 1915. Här i Leksand så lierade han sig med en industriidkare som hette Grönlund, som var en mycket duktig smed och en huvudtaget en driftig person. Man tog fram den så kallade tuppljusstaken och armatur och ytterligare bly var det mycket för den här nymodiga elektriciteten. Det kom fram lykter och man införde de blyinfattade fönstren, det faktiskt han som införde här i Leksand. Han ritade hus, exempelvis församlingshemmet och sockenstugan. Han uppmuntrade till att man skulle använda växtfärger, och man byggde en växtfärgningsstuga i Hälla som ligger lite längre neråt efter älven. Han ritade 1911 hemslöjdens egen lokal. Den finns inte kvar, men det var en liten fin lokal han byggde. Han propagerade för ett ökat bruk utav dräkten. Och i 30 år så stod han i ledningen för hemslöjden och även för hembygdsverksamheten. Han avled 1933 på Hålen. Det första världskriget var en ganska prövande tid och inte minst för hemslöjden. Men man klarade sig igenom det där. Han ordnade, eller kan säga föreningen ordnade flera utställningar, både här i Dalarna och i Stockholm. Och en viktig händelse på 20-talet, det är Albert Alms dräktalmanacka. Det är den kanske den bästa bok som han skrivit om Leksandsdräkten. Och den stod sig i 50 år, över 50 år, och är den grundläggande. Sen kom Kari och Kestiobs dräktalmanacka med David Täckströms akvareller, och det är den som gäller idag. Dräkten är så komplicerad, ska jag säga så rik, att man måste veta hur den samspelar med kyrkoåret. Och där finns det bilder hur man bör vara klädd på i kyrkan på helgerna. 1930-talet, det var ett årtionde fylld av internationella rörelser. Och det var mängder av utställningar i Rotterdam och Amsterdam, Paris, Delaware, i USA, New York. Och Leksand var med överallt. Man ställde upp med sin textil, man ställde upp med hårdslöjd, både i järn och koppar och tenn. Och det var framförallt en stor årtionde för textil i gammal tradition, kan vi säga. Man kom sen fram emot 1940-talet, och man skulle kunna tro att det var en svår tid, men faktum är att hemslöjden gick bra. Man var en prioriterad bransch, man hade extra tilldelning utav ull och blandning utav ull och bomull som kallades för kotolin. Man hade en hel beredskapsuppgift, kan man säga, stickning och vävning. Men det som skedde i stort, det var att den internationella trenden dog ut. Hemslöjdsrörelsen blev mera inåtvänd. Och de lokala manifestationerna, och det blev manifestationer och utställningar på nationell nivå. Man får inte ut längre. Och på 40-talet kom också flera av våra mera kända turistsouvenirer. Som kyrkbåten utav Gocken och Gocken Jobs och Söderlund. Men sen kom det även andra turistsouvenirer utav god kvalitet. Man hade en annan tendens på 40-talet, och det var otrolig utbildningsinsats. Man hade i Sverige mellan 800 och 900 kurser i vävning och spinning och stickning och så vidare. Och den utbildningen kunde man sedan bygga vidare på under 50-talet. Nu var andra världskriget över. Och bilen hade börjat ersätta cykeln som det vanliga sättet att resa på semester. Det var så att säga upptaktsåren för massturismen. Som inte minst kom att gynna Siljansbygden. Sverige var oskadat efter kriget. Samhällsekonomin växte. Den offentliga sektorn expanderade ofantligt mycket inom alla områden. Inte minst inom bostadsbyggandet och inom affärsverksamheten. Det här blev en möjlighet för hemslöjden att ta vara på en ny nisch i verksamheten. Nämligen textil för heminredning och även för dräkter. mattor och gobelänger till den offentliga förvaltningen och inredningstextiler för vårdhem och sjukhem. Kyrkorna hade en utbyggnadsperiod. Det var mässhakar och korkåpor och altardukar till kyrkorna. Det här var den stora åren för hemslöjden, 60- och 70-talen. Jag kan nämna att här i Leksand så hade man då 14 anställda och man sysselsatte årligen på heltid ungefär 35 kvinnor som sysslade med vävning, broderi, sömnad, bandvävning och stickning i hemmen. Idag så finns det bara 20 hemslöjdsbutiker kvar utav ursprungligen 70-talet. Och en tredjedel utav de 20 finns här i Dalarna. Det som var avgörande i stor utsträckning, det var faktiskt att många stora varuhus och inte minst IKEA expanderade. De hade parkeringsplatser, man kunde ta bilen dit, man hade ett väldigt brett sortiment. Man slutade att handla i hemslöjdsbutikerna och i andra specialbutiker. Och det där gör också att slöjden har ändrat karaktär. Istället för att vara en, ska säga, en helt nyttoproducerande verksamhet så blev det nu lite mera individuella prestationer och självförverkligande. Ni känner igen uttrycket från 70, framförallt 80-talets debatt. Så sortimentet har strukturerats om från, ska säga, husbehovsslöjd till mera tryck på de estetiska aspekterna. Inredningsepoken, den är i stort sett slut. Man gör visserligen textilier och så, men mera så ligger det nu på, ska vi säga, på prydnadsföremål, på souvenirer och på den hårda sidan. Under 80-talet så upptäckte man återigen den förgängliga slöjden, det vill säga blommor och grönt och nyttoaspekten, som sagt, den hade trängts i bakgrunden. Man hade utställningar i Stockholm ungefär var tredje, var fjärde år så där. De hette Slöjdsommar, Slöjden här, Slöjden är härlig. Och dekorationer och konsthantverk i spröda material som inte hade någon historisk varaktighet kom i centrum. Det är en sorts uttrycksglädje, en individualitet, en diktning kan man säga i vind och vatten. I Leksand så finns kvar stora delar utav det klassiska sortimentet. Dräkten med tillbehör utgör ungefär 15-20% utav försäljningen. Och ända sedan 1940-talet så är textiltryck en viktig del i försäljningen. Men med tiden har den hårda slöjden, brickor, metall, lampor och så vidare, fått en starkare ställning. Och man utvecklar på det området nya produkter. Intressant är dock att konstatera att svartsticket och de vävda banden, som är det finaste som Leksands hemslöjd och har producerats genom åren, det har fortfarande kvar en mycket stark ställning. Och det är det finaste uttrycket för vad Leksandskvinnorna har kunnat åstadkomma av konstfärdighet.